Tu program Trzeci Polskiego Radia Niedziela. 9 lipca minęła 7. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie wielka bomba i ewakuacja 10 tysięcy ludzi w Białymstoku i w okolicach. Lech Wałęsa trafił do szpitala, były prezydent ma problemy z krążeniem. W serwisie Trójki także podsumowanie szczytu G20 w Hamburgu. Waży pół tony, pochodzi z czasów II wojny światowej, ma ogromną siłę rażenia. Niemiecka bomba lotnicza w Białymstoku, zajmą się nią saperzy. To będzie skomplikowana operacja, nie wybuch zostanie przetransportowany na poligon w Orzeszu. Ze względów bezpieczeństwa do południa około 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku, ale także Zaścianek i Grabówki będzie ewakuowanych. Jest to bomba o wadze 500 kg. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Z czego 220 kg to jest materiał wybuchowy. W związku z tym strefa rażenia w wypadku wybuchu sięga 1350 metrów. Stan zachowania tego niewybuchu. Saper chorąży Mariusz Kujawa. Konstrukcja oraz to, że jest wyposażony w zapalniki obliguje nas do tego, żebyśmy przestrzegali wszystkich warunków bezpieczeństwa. To miejsce jest w tej chwili zabezpieczone. Tam są policjanci 24 godziny na dobę. Komendant miejski policji w Białymstoku, młodszy inspektor Wojciech Macutkiewicz. Ten niewybuch, dopóki tam leży, jest nieruszony, więc leżał tyle lat, nic tam z jego strony nie grozi, więc nie ma tego zagrożenia. Natomiast w momencie podejmowania to zagrożenie się pojawi i to jest najważniejszy, najbardziej newralgiczny moment. Niewybuch został znaleziony w czasie remontu drogi przy ulicy Ciołkowskiego w Białymstoku. Mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów o 16. Lech Wałęsa w szpitalu, były prezydent i lider Solidarności, ma problemy z krążeniem. Jego syn Jarosław przyznaje, że wyniki niektórych badań są, tu cytat, niepokojące. Lech Wałęsa jest w tej chwili pod opieką lekarzy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Leży na oddziale kardiologii. Zdjęcia ze szpitala były prezydent opublikował na portalu społecznościowym. W serwisie Trójki podsumowanie szczytu G20. Po dwóch dniach obrad w Hamburgu liderzy 20 największych gospodarek świata podpisali się pod wspólnym oświadczeniem. Kością niezgody pozostaje jednak sprawa ochrony klimatu. Odmienne od wszystkich stanowisko ma prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. O szczegółach Beata Płomecka. W oświadczeniu przyjętym na zakończenie szczytu napisano, że jego uczestnicy przyjęli do wiadomości rezygnację Stanów Zjednoczonych z paryskiego porozumienia klimatycznego. Ale jak mówiła niemiecka kanclerz Angela Merkel, jest jedno zastrzeżenie. To oświadczenie mówi wyraźnie, że porozumienie klimatyczne jest nieodwołalne. To wymagało doprecyzowania. Uczestnicy szczytu G20 odrzucili tym samym postulat Waszyngtonu dotyczący renegocjacji porozumienia. Jest jednak ukłon w stronę USA, bo do dokumentu dodano zapis, że Amerykanie chcą pomóc innym krajom w czystym i skutecznym wykorzystaniu kopalnych źródeł energii, takich jak węgiel. A jeśli chodzi o wolny handel, to prezydent Donald Trump też zdania nie zmienił i patrzy krytycznie w przeciwieństwie do pozostałych uczestników szczytu G20, ale udało się wypracować zapisy kompromisowe. W dokumencie podsumowującym szczyt jest zobowiązanie do walki z protekcjonizmem gospodarczym, ale jest także uznanie prawa państw do ochrony swoich rynków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 8 nowych obiektów trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zdecydował o tym obradujący w Krakowie na 41. sesji Komitet Światowego Dziedzictwa. Na tej liście znalazły się między innymi dwa wpisy z Afryki. Paweł Pawlica. Za światowe dziedzictwo zostały uznane dwa afrykańskie miasta. Mbaza Kongo, dawna stolica Królestwa Kongo, dziś leżąca na terenie Angolii, oraz Asmara, stolica Erytrei, nazywana perłą modernistycznej architektury. To pierwsze wpisy na listę zarówno dla Angolii i Erytrei. Delegacje z obu krajów świętowały w centrum kongresowym przez kilkadziesiąt minut. Będziemy w stanie zachować naszą historię i kontynuować badania naukowe o Królestwie Kongo, mówiła Sonia da Silva Domingos z delegacji Angolii. To ważny krok naprzód dla naszej obecności na arenie międzynarodowej. Asmara jest cudowna. Teraz musicie do nas przyjechać, żeby o tym się przekonać, mówiła Hanna Simon, przedstawicielka Erytrei przy UNESCO. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A dziś w Krakowie spodziewana jest decyzja w sprawie zgłoszonej przez Polskę kandydatury pogórniczych zabytków w Tarnowskich Górach. We wniosku o wpis wymieniono 28 obiektów. To nie tylko obiekty w Tarnowskich Górach, ale także sąsiednich Zbrosławicach i Bytomiu. Są to pozostałości po dawnych kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku. Wyrobiska i szyby górnicze, system odwadniania i wykorzystywania wody pogórnicze oraz elementy krajobrazu kulturowego. Tym, co wyróżnia tę kandydaturę, to jest unikatowy w skali świata system gospodarowania wodami podziemnymi. Do Krakowa będziemy wracali dziś w serwisach Trójki. jednej strony niedziela słoneczna, z drugiej chwilami nieco więcej chmur, przelotny deszcz od Podlasia i Lubelszczyzny przez Mazowsze i Łódzkie, aż po Górny i Dolny Śląsk. W Tatrach i Sudetach możliwe burze. Na termometrach od 20 stopni w Koszalinie do 23, w Olsztynie 25, w Warszawie i 27 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochana, krótka piłka. Jeszcze tylko 4 dni przecen na lato w Media Expert. To pa! Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wyszkowie i Siemiatyczach na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu w drugiej godzinie naszej audycji. Między 6 a 7 zapraszałem Państwa do Torunia na Song of Songs, który został restytuowany. Piotr Lis, rzecznik festiwalu, opowiadał nam o tym, co się tam wydarzy. Graliśmy trochę utworów, których wykonawcy zjawią się w Toruniu. A teraz, jak już powiedziałem, La Pallottina, pomyślałem sobie, że w wakacje dobrze jest także odkurzać pewne rzeczy, które się nie zmieściły gdzieś wcześniej. I tak jest właśnie z tym zespołem tworzonym przez muzyków pod kierunkiem Pallottina, oczywiście księdza Andrzeja Daniewicza, z którym rozmowę też za chwilę Państwo usłyszą. Ale na początek utwór z ostatniej, dotychczasowej ostatniej płyty zespołu, zatytułowany Bądź uwierzony. No bardzo ciekawe sformułowanie, chociaż nie, to sobie zagramy później. Utwór numer 9. No, tak sobie myślę, czy on jest dobry na początek dla Państwa. Myślę, że może być. Nazywa się Mega Fan. A prayer in every soul. discover Jesus. We discover Jesus. We discover Jesus. We discover Jesus. Mega farm for everyone. Oh, oh, oh, ah, yeah, yeah. Mega force on every step. Grace on every day and night. Oh, oh, oh, oh, I, yeah, yeah. Mega prayer in every soul. Mega fan. Jakbyśmy mogli to przetłumaczyć, no, zabawa na maksa na przykład. Ale niech się Państwo nie czują zwiedzeni. Płyta Alter nie jest płytą anglojęzyczną, chociaż akurat ten utwór jak najbardziej. Słowa i muzyka ksiądz Andrzej Daniewicz. Mega zabawa dla każdego, co każdy krok on tam śpiewa. Takie jest życie pielgrzyma, bo życie jest pielgrzymką. Tak więc, mimo że tytuł sugeruje lekkie treści, to tak naprawdę La Palottina jest bardzo osadzona w naszej rzeczywistości. A ojciec Andrzej Daniewicz wydaje mi się bardzo wnikliwym jej obserwatorem. Także, jeśli Państwo słyszeli, to akurat ten angielski jest tutaj bardzo czysto podawany, więc myślę, że dla wielu zrozumiale. La Palottina będzie nam towarzyszyć w tej godzinie, nie tylko z tej płyty. Zrobimy sobie za chwilę taką odskocznię do poprzedniej. Też będzie rozmowa z liderem zespołu. A teraz utwór początkowy tej płyty, Bądź uwierzony. A ja rozmawiam serce. Zatapiam trzodę świń. Niech się święci imię Boże. We łzy i w śmiech nie wejdzie wiary tchnie. A ja rozmadlam serce, a ja zatapiam trzodę świń. Niech się święci imię Boże we łzy i śmiech. Niech wejdzie wiary tchnienie. Pisze ksiądz Andrzej Daniewicz, który także skomponował muzykę do tego utworu. Jeszcze jedna zwrotka ciekawa. A ja nie klikam w szambo, a ja omijam info spam. Niechaj rośnie Państwo Boże i Rus i Czech, niech wejdą w uwielbienie. Takie, powiedziałbym, niesztampowe sformułowania, prawda, ale nośne. Za chwilę usłyszą Państwo moją rozmowę z księdzem Andrzejem Daniewiczem, którego, bo to już wiem, bo jest na telefonie, złapię w dość wakacyjnych okolicznościach, no ale, ale mamy wakacje, a więc teraz utwór numer 3 z tej płyty zatytułowany Alter. To jest utwór tytułowy. No i może warto powiedzieć, skąd się on tak nazywa. No cóż znaczy alter? Alter może znaczyć drugi, inny, różny, odmienny lub przeciwny. Chodzi o to, aby odwzorować w sobie Jezusa, żeby do alter dopisać Chrystus. Tak jak kapłan jest alter Chrystus. Tylko o to chodzi. Pisze ksiądz Daniewicz, za chwilę z nim rozmowa. Utwór alter. La Palottina. żywo otchła. Jak on z lawiną dusz w niemoc osunął się. Aż zgin z nie swoich ran wbrew nadziei. I wtedy ogłaszaj, że jesteś jednym z nich. Ha! Zadławił nas. Po dwóch posyłał Pan między krzyże. Czy dzisiaj powróci tu chociaż jeden z nich, a ty. Chrystus, nigdy wcześniej niż krzyż. Chrystus, nigdy później niż krzyż. Ksiądz Andrzej Daniewicz, zespół La Palottina. Dzień dobry, księdzu. Dzień dobry, szczęść Boże, witam. Tak postanowiłem wakacyjnie do księdza zadzwonić, ponieważ odkurzyłem, czy właściwie przypomniałem sobie o płycie Alter. Wiem, że to jest jak na razie ostatnia płyta zespołu, ale wiem, że La Palottina szykuje coś na jesień. No, potwierdzam. Rzeczywiście jesteśmy w trakcie nagrania czwartej naszej płyty studyjnej. Mogę zdradzić jej tytuł. Będzie nosiła tytuł Miłość nad Wisłą. Będą to nowe kompozycje, nowe teksty, nowe aranżacje. Możemy powiedzieć w tej chwili, że jakieś 80% produkcji jest za nami, no ale czasem te etapy końcowe trochę się ciągną i też muszę wyznać szczerze, że to pewnie potrwa do jesieni jeszcze. No ale to jak już 80%, no to te 20 chyba uda się domknąć, co w październiku czy w listopadzie? Mam nadzieję, że tak. Koledzy też trochę podróżują. Nasz perkusista Witek Wilk jest też znanym rekolekcjonistą, więc no, jego kalendarz jest dość zapięty. Mhm. Ale działamy, nagrywamy, pracujemy nad tym, także jestem dobrej myśli. Miłość nad Wisłą. Fajny tytuł, taki wieloznaczny troszeczkę, prawda? Czy to będą to zupełnie nowe utwory, czy też może coś inaczej zagranego, co już się pojawiło na płycie? Na płycie znajdzie się, czy znalazło już właściwie 10 zupełnie nowych utworów. No o miłości. No tak. A dodatek nad Wisłą no, może zwiastować powiedzmy pewne zawężenie tematu. Może trochę takiej nuty patriotycznej tam gdzieś będzie, ale oczywiście są to piosenki, kompozycje no, o wierze, o stosunku do Boga, o spotkaniu z Jezusem, o wyznaniu wiary, o kryzysach wiary, o poszukiwaniu też dobrych relacji międzyludzkich i o oczyszczeniu naszych relacji, które mamy, takich czy innych, no, zwłaszcza chyba tych, które nazywamy najbliższymi. Czyli innymi słowy, tak troszeczkę egzystencjalnie, ale to bardzo dobrze. Czy to będą głównie księdza kompozycje? Melodie, teksty? No muszę wyznać, że tak. Czy tak? Jestem autorem muzyki i słów do całej płyty. To dobrze mieć takich kolegów w zespole, którzy bez szemrania zgadzają się śpiewać to, co ksiądz napisze jako szef. To znaczy, no też pracujemy razem nad aranżacjami. Koledzy, no i perkusista Witek, o którym wspomniałem, i basista Dominik, i gitarzysta Piotrek są jak najbardziej autonomicznymi muzykami, więc aranżacje, kształt tego, to już jest nasze wspólne dzieło. Chcieliśmy troszkę tym razem może bardziej akustycznie zabrzmieć. No zobaczymy. W każdym razie nie będzie problemu z rozpoznaniem zespołu dla tych, którzy nas troszeczkę znają. No to bardzo się cieszę i mam nadzieję, że będziemy mogli się już zobaczyć face to face, kiedy ukaże się płyta Miłość nad Wisłą. To już Państwu... Tak, tak. Też chętnie oczywiście zaprezentujemy, podzielimy się. Już Państwu anonsujemy. A jeszcze jedno pytanie. Co ksiądz z tej perspektywy kilku lat jednak myśli o płycie Alter, jak ona dzisiaj brzmi? Ojej, no trudno być sędzią we własnej sprawie. To też jest no twórczość, granie, muzykowanie, śpiewanie, modlitwa. To też jest świadectwo tego, co przeżywaliśmy, co przeżywałem ja te kilka lat temu. Myślę, że płyta nie jest łatwa w odbiorze, ale odwdzięcza się wytrwałym, że tak powiem. Mam nadzieję, że gdzieś tam może trafić na grunt no, pewnych takich duchowych czy egzystencjalnych, jak tutaj pan powiedział, tak. Problemów. No, szukanie Boga, znajdywanie tego, co jak gdyby już znaleźliśmy. No a tytuł Alter był związany oczywiście z tożsamością kapłańską, którą no, zarządzeniem Bożym zostałem jakoś też obdarzony i przymierzam to kapłaństwo jakby ciągle w nowych kontekstach, w nowej fazie swojej wiary, w różnych kryzysach, w różnych pogodnych porankach i smutnych wieczorach. Jasne. Także no jest w Alterze też, myślę, duża dawka takiego mojego świadectwa. Jeśli by dobrze tak popatrzeć na teksty czy na emocjonalność płyty, to mogę powiedzieć, że jest tam taka mała też transformacja. Osobiście w ostatnich latach odkryłem muzykę uwielbienia, muzykę chwały, tak bardzo popularną dziś, tak bardzo obecną na różnych akcjach Kościoła. No i jakby nie, nie jestem w stanie też być obojętny wobec, wobec tego. Rzeczywiście istnieje, doświadczam tego, jakaś potężna moc uwielbienia, kiedy nasza modlitwa, no, że tak powiem, traci intencje, jakieś podteksty, jakieś tematy i jedynym tematem, jedyną intencją, jedynym źródłem entuzjazmu jest, jest Bóg sam, jest sam Bóg. Wyrażanie wiary dla mnie osobiście ma ogromne znaczenie, czy to poprzez dźwięki, czy poprzez słowa. Mam nadzieję, że nasze skromne działania muzyczne, no, pomogą tym, do których dotrzemy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za każde spotkanie, za każdy moment, gdzie możemy grać, gdzie możemy być na przykład też odtwarzani, że pomogą słuchaczom, pomogą nam wszystkim po prostu odkryć tę moc uwielbienia, to wielkie uwolnienie, jakie następuje w człowieku, który naprawdę się odda Chrystusowi bezwarunkowo, całkowicie, w ciele i w duszy. Ja osobiście jeszcze tylko jedno zdanie, no mam też taką, nie wiem, czy to słabość, czy cnota, no zawsze chęć, żeby teksty dopracować, żeby ich poszukać cierpliwie. Przywiązuję dużą wagę do tekstów, no i chyba też tak będzie tym razem. No to bardzo się cieszę. To też właśnie mam takie wrażenie, że te teksty nie powstają w prosty sposób, bo są dość takie głębokie i przemyślane. Zresztą też właśnie chciałem na koniec powiedzieć, że w moim przekonaniu jest ksiądz dość wnikliwym diagnostą współczesności. I to bardzo... Dziękuję za te słowa. Bardzo mi się podoba. Bardzo dziękuję, księże. Ksiądz Andrzej Daniewicz, Pallotyn. Dziękuję również. Lider zespołu La Pallottina był moim i Państwa gościem. Wszystkiego dobrego, księże, na wakacje i mam nadzieję, że do usłyszenia na jesieni. Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam słuchaczy, dziękuję za rozmowę. Najzdrowsze z ciał, choć likiem ran zabite. Hostyjo święta, wielbię Cię. W półrokach naw, w pościelach bóz, w Melchizedeka dłoni oddych. Twoja miłość, lecz Ty nie czekasz pieśni mojej, lecz Ty, zanim znajdę słowa, jesteś tu. Zjednocz mnie, potem rozbij znów na dwoje. Bym czuł tak jak Ty, abym w Tobie żył. W pustyni rząs, w oddali chcesz wznosić swą świątynię. Kamieniu żywy, ufam Ci. Oddychaj mną, umieraj mną, zaśpiewam, czego pragnę, rozdawać hojnie Twoją chwałę. Lecz Ty nie czekasz pieśni moje, lecz Ty, zanim znajdę słowa, jesteś tu. Zjednocz mnie, potem rozbij znów na dwoje. tak jak Jezus, tylko Jezus, święta hostia życia. Tak jak Jezus, tylko Jezus, mój Pan. On najżywszy z żyć. Oddychaj mną. Po rozmowie z księdzem Andrzejem Daniewiczem rozbrzmiał utwór zatytułowany Hostyjo Święta, także jego muzyka i słowa. Jak Państwo słyszeli, to jest tekściarz i autor muzyki całego zespołu, który chętnie wykonuje te utwory. Czy się Państwu podobają? Ciekaw jestem. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby napisać, marcin.witan@polskieradio.pl. Choć akurat teraz żadnych płyt La Palotiny nie posiadam, ale jak Państwo słyszeli, na jesieni, w październiku albo listopadzie ukaże się Miłość nad Wisłą. No, fajny tytuł, ciekawe co tam będzie, 10 nowych utworów, jak słyszeliśmy, i mam nadzieję, że jak zaproszę La Palotinę, to będziemy mieli dla Państwa płyty. W pustyni rządz, w oddali chceń, chcesz wznosić swą świątynię. Kamieniu żywy, ufam Ci, pisze ksiądz Andrzej Daniewicz. Mimo, że mamy wakacje, to nie jest czas wakacji od wiary, a także przeciwnie, może to być okres pogłębiania swojej relacji z Bogiem poprzez relacje z innymi ludźmi. Oczywiście. No i teraz chciałbym powrócić, właściwie nie tyle powrócić, ile uczynić pewną odskocznię do wcześniejszej płyty zespołu, płyty zatytułowanej Pusty Plac. Płyty, która ma już 10 lat, a będą się Państwo mogli zorientować, czy La Palotina zmieniła sposób grania. Czy ksiądz Andrzej Daniewicz zmienił sposób mówienia o wierze? Z Pustego Placu, utwór numer 4. każdy powiesz tak. Policzę chwilę do narodzin twych. Niech miłość nie szuka swego, a stara pieśń otworzy niebo. Posłuchaj kilku jasnych nut, niech stanie się przebaczenia cud. Niech Boży Duch wieje, kiedy chce. Otwórz dłonie, dam ci serce, wiesz, że kocham cię. Cud przebaczenia z płyty Pusty Plac, La Palottina, słowa i muzyka ksiądz Andrzej Daniewicz. No i czy się Państwo przekonali, czy i brzmi nieco inaczej niż Alter? A jak zabrzmi Miłość nad Wisłą? Zobaczymy. W każdym razie te teksty egzystencjalne, konkretne La Palottinie z pewnością pozostały. Ta płyta jest sprzed 10 lat, płyta zatytułowana Pusty Plac, ale nie zestarzała się moim zdaniem w ogóle. No i jeszcze jeden utwór z tej właśnie płyty, utwór zatytułowany Największa z wszystkich łask. Jest twój świat, krótkie albo długie, twoje życie przeżyję. Jak jedno dziś, jak podróż. Szybki albo wolny jest twój krok, piwny lub zielone, twoje oczy. Zobacz, że tu jestem. I zanim padnie pierwsze słowo, Panu oddajmy cześć. On buduje naszą przyjaźń, największą z wszystkich łask. I zanim wejdzie wielka miłość, On nas uczy, jak być chlebem, najprostszym z wszystkich dań. Taki czy owaki jest twój brat. przyjaźń, największą z wszystkich łask. I zanim wzejdzie wielka miłość, Panu oddajmy cześć. On nas uczy, jak być chlebem najprostszym z wszystkich dań. Zobacz, że tu jestem, zobacz mnie. Zobacz, że tu jestem, zobacz mnie. Zobacz, że tu jestem, zobacz mnie. Zobacz, że tu jestem, zobacz mnie. Yeah, yeah. Największa z wszystkich łas. Zobacz mnie, zobacz mnie. Największą z wszystkich łas. To przyjaźń. Największa z wszystkich łask, zespół La Palottina z płyty Pusty Plac. Przypominam to, co grali 10 lat temu, bo gramy z płyty Alter. Powracam do tej płyty, ostatniej płyty La Palottiny, a w październiku możemy się spodziewać następnej płyty. I tak jak ksiądz Andrzej Daniewicz wspomniał, mam nadzieję, że uda mi się go zaprosić. No a że mamy lato, no to cóż, to dowiedzmy się, co takiego może dziać się w letnią noc. W letnią noc się zdarzył biochowo upadek, wściekły się żywioły, czerwień ponad lasem, piekło skłon, istne piekło skłon. Gonią mnie pioruny, gracha do bicia, bije chorym blaskiem mrok, jak demon światła. Nie ufam mu. Chcę przeżyć dzień jeszcze raz. Daj mi ten dar. Nie chcę widzieć tych wszystkich ślepot i kłamstw, chcę kochać. Stacja tysiąc, któraś biochowuch upadek, wściekły się pokusy, czerwień na paznokciach, w letnią noc, zresztą w każdą noc. Gonią mnie przemocę, mohor do bicia, bije na ten przykład i imperatyw działa. Klasyczny cios. Nie wolę dzień jak dzień. W letnią noc się zdarzył białupadek. Wściekł się żywioły czerwień ponad lasem. Piekłoskłon, istny piekłoskłon. Gonią mnie pioruny, gra do bicia, bije chorym blaskiem mrok, jak demon światła. Nie ufam mu. No i proszę, jak się strzelił, prawda? Pioruny, gra do bicia, piekłoskłon. Ładne słowo. Piekłoskłon, białupadek. W ogóle słowotwórstwo księdza Daniewicza jest godne uwagi. Lapa Lutina z płyty Alter. No i teraz, bo chciałbym Państwu jeszcze zaprezentować dwa utwory. Utwór numer 10 z tej płyty, a więc z płyty Alter 10, zatytułowany Nowa Nauka. Zabierz jeszcze grzech, to żaden grzech. Nie chowaj go przed światłem świętych miejsc. Uczyń tylko znak, skuteczny znak, po którym Bóg rozpozna serce Twe. Nowa nauka z mocą, nowa nauka i moc. Przyjdą dziś w parze krew, ołtarzem moc. Przejdzie dziś tędy z niej post i kolędy moc. Przejdzie dziś tędy z niej post i kolędy. Nowa nauka, Alter La Pallottina. Dziękuję bardzo Państwu za dwie godziny. Rozmawialiśmy o Toruniu, o Song of Songs, na który serdecznie zapraszam. Wyczekujemy też na nową płytę La Pallottiny. Ja z Państwem spotkam się w drugiej połowie sierpnia. A żegnamy się utworem zatytułowanym Dieta Cud. Może komuś się także przyda. Marcin Witan, do usłyszenia. A umiesz zatańczyć z brzydką panną, a umiesz się uśmiać bez sarkazmu, a umiesz upomnieć się na trzeźwo, a umiesz coś zrobić ledwo, ledwo. Jeszcze dziś zapraszam na dietę cud.